đi kenyataan. Ulang kita pola tata hata, indah dong kenyataan. Haholongan, haholongan, bahagiana rohaku. Thank you. indah doko. Bagi hutan diskon mengangguk kecil.

Rasa cinta.